أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Të gjitha falëndërimët, lëvdatat, mirënjohjet janë vetëm për Zotin ton, Allahun Xhelel Xhelaluhu. Vetëm atë falënderojmë për çdo mirësi dhe begati dhe vetëm atij i bindemi dhe ne shtrohemi në mënyrë absolute. Përshëndetjet, lëvdatat, mirësitë janë mbi Zotërinë dhe më të mirën e pejgamberit Muhammedin Sallallahu Alaihi Wasallam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme, mbi gratë e ti të paçta dhe me gjithë muslimanët të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti me të mirë deri në ditën e kiametit. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në vargun të cilën e kemi fillu mbi komentimin e fjalës e Zotit Xhelel Xhelaluhu, duke u rrvat që të grumbullojmë nga tefsirët e muslimanëve, nga librat e muslimanëve dhe të ofrojmë për ata të cilët nuk e njohin gjuhën me të cilën ka zbritur shpallja, nuk e njohën gjuhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, andaj duke u rruar që ti grumbullojmë mësimet e ulemave dhe ti përmbledhim dhe ti grumbullojmë ata në gjuhën të cilën e flasin muslimant prej lëkurës tonë. Në surën El-Baqara kemi shëtit disa prej ajeteve dhe kemi kalu skenë pas skenë, duke fillu nga ndarja njerëzve në besimtar dhe pabesimtar dhe në hipokrit. Pastaj Allahu Xhelel Xhelaluhu i cilëson të tri grupët me disa prej vetive që ata i kanë në vetvete dhe rrethanave të cilat ata kalojnë. Pastaj Zoti jonë Xhelel Xhelaluhu kalon në përshkrimin e disa prej shembujve të cilat janë duke të çuditshëm njerëzve në të kaluarën prej dhujtarëve të ndryshëm, duke u talë me disa prej shembujve, e Allahu Xhelel Xhelaluhu premton se shembujt me të cilët do të talën apo janë talë do të jetë mua ty përparimi dhe zhvillimi i tyre. Për shembull, kur e përmendëm se Allahu te bareke ve teala tha Allahu nuk i vjen turp me sjell çfarë do lloj shembulli, nga se është hak, qoftë edhe një mishkonj, qoftë edhe një mushkonj të vogël, të cilën ata u tallshin dhe thoshin Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dëshiron me na udhëzu në të vërtetën me shembuj të mushkonjave. Megjithse mushkonja, sa për informacion, është sendi dhe krijesa nga e cila janë inspiruar me e kriju raketën. Raketat e sotshme e disa prej armëve me shumë fuqi, me shumë takat, inspirimi i atyre që ka e kanë krijuë mushkonjën, sot është i zbuluar nga mushkonja. Dhe krejt sistemi raketës është sistemi i mushkonjës, me të cilën ata sot krenohen, ndërsa Zoti jonë Xhelel Xhelaluhu e ka sjellë si shembull që moti, miza e kështu me radhë. Pastaj Allahu Xhelel Xhelaluhu të regon se si funksionon fesadi në këtë bot, duke e këput lidhën me Allahu Xhelel Xhelaluhu, dhe të regon se këputja e lidhës me Allahu Te Bareke ve Teala kushton el-ladhina yaqta'una ma amara Allahu an yusala bih, ata që e këputin lidhjen që duhet me mbajt, pastaj vjen wa yufsiduna, dhe ata bojnë fesad. Që nën kupton se këputja e lidhjes me Zotin reflekton me fesad domosdoshmërisht, Zoti na ruaj. Pastaj Allahu Xhelel Xhelaluhu të regon se na kemi qenë të vdekur, pastaj ne ka dhën jetën, pastaj na i merr jetën, pastaj prap na jep. Dhe thonë dietarët se dytë parat, tritë parat, njerëzit i pranojnë dhe të katërtën polemizojnë. E pranojnë të gjithë se s'kemi qenë, e pranojnë se jemi, e pranojnë se kemi me vdek, edhe ku është dalimi mes besimtarëve dhe mes besimtarëve, ata nuk e pranojnë, thumë me ju hikun, pas taj do t'ju rinjallë. Dhe kjo është prej të kotës që ata janë zhytë në ta. Pasaj Allahu Gjelle Gjelaluhu pasje përfundon se Allahu te bareke ve teala ka nënshtru gjithë shka, fillon skenën e njerëzit. Wa idh qala rabbuka inni ja'il wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Dhe këtu kemi ngel. Dhe tham te kjo mesele se Allahu Gjelle Vala na tregon çka ka në qiell, biseda. Dhe na e shpjegum se disa prej këtyre mësimeve dhe ngelëm në shpjegimin se shejtani pse është rebelu. Dhe se si djetarët kanë thonë kiasi dhe analogjia e shejtanit është e kotë, qofë nga ajo që ka pretendu se është më i vlefshëm, duke e mbivlerësu zjarën në biloqin, dhe i bënkaj i me lëgjëzije, i përmin 15 kande të mbivlerësimit të loqit në bizjarën, dhe i kemi përmin. Pasta i shpegu me dhe shubohatët më të mloja, dyshime dhe citjet më të mloja, që i kalëshu shejtani, dhe i mbajtëm dy ligjerata se cili është gjevabi. I atyre shubate. Tani këthejemi prap në idhkale rabbuk. Kur i tha zoti juaj, zoti jot o Muhammed, me laqeve inni i gja ilun fil ardi khalife. Dhe përmendëm në ligjerat, i kujtohet, se në këtë diskutim, herë do të ngjitemi lartë, herë shkojmë poshtë. Pra, ndodhë që për ta paracit një fotografi, shkojmë të disa jetë poshtë, pas ta i këthejemi prap, në mënirë që ta kuptojmë skenën se çka po ndodh. Andaj i kthehemi idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalife. Nga se ka edhe shumë mësime të cilat besimtari duhet me nxjerr nga këto ajete. Dietar kanë thënë në përmendjen e ngjarjes së Ademit dhe përsëritja e kësaj ngjarje në Kur'an ka një vlerë të veçantë. Ka një veti të veçantë. Allahu xhelel xhelaluhu e përmen Ademin dhe ngjarën e Ademit shpesh në Kur'an, në disa prej surën, pas herë të paktën e përmen të plot me disa ndryshime të ngjarjes. Dietarët kanë thënë se në përmendjen e ngjarjes së Ademit se si ka rrjedh krijimi dhe biseda me Zotin dhe me laçeve dhe rebelimi i shejtanit dhe kret këto zbulime që ka i na i kalzon Allahu neve në Kur'an, qka argumentojnë? Kanë thonë, mësimi i parë argumenton është që neve të kemi dije të sigurt se ka e kemi zanafilën dhe të demantojmë dhe të hedhim poshtë ato ndryshime dhe abuzime që kanë bëhe ata që të kanë pas librin më herët. Pra jehudët dhe krishterët kanë ndërhy në libër, kanë ndërhy me dorën e tyre, dhe kanë fut në shpjegimet e Zotit, shpjegimet e veta. Dhe me kalimin e kohës, atje është bë pazar. Andaj Allahu Gjellë Gjellaluhu e ka zbit këtë Kur'an dhe shpesh i thirë njërës të librës mu këthi në Kur'an. Dhe i thotë se ki libër i vërteton ato që kanë qenë para juve, ama i vërteton që shkanë qenë, jo tash që shikini të ndryshuara. Umeti Muhammedi s.a.s. kumbi vlerësohet, se neve për njeriun kemi informacione dhe lajme dhe njoftime të sigurta nga kryusi jonë që ashtu që shkanë dohë, që shtu janë konë të shpjegume edhe në Tevrat dhe Injil, por ato i kanë ndryshue. Por ato i kanë ndryshue. Andaj thotë Shejhu Islam Ibn Tejmije, se ngjarja e Ademit dhe përsëritja e ngjarjes së Ademit në Kur'an, një nga qëllimet është që t'ju tregohet i tharve të librit, të cilët janë shumë, janë krishterë dhe jehud, veçanërisht krishterë, janë shumë, dhe ato gjepurat që i kanë vendosë në librat e tyre, janë bërë shkak që me deviju njërzit. Andaj Muhammed Kudbi, rahimehullahu, që ka thotë? Thotë, kur e lexoj njërzit, ata që ka e kanë shpik duart e priftve dhe njerëzët sët, gjithë njani për tëri u ka kujtu me shkujt një Bibël. Qështu më duke të ka folë Zoti? Qështu më duke të ka thonë Zoti? Thot, janë bo sebeb të ndryshime që dikush me dalë krejt për feje. Krejt për feje. Andaj, Evropian e ka ndoj historinë e tëre në disa periuda. Periudën kër kanë udheq krishterët priftat e quajnë periuda e mudhlime, periuda e errët. Ndërsa sot, me ato që ka e qujnë me revolucionet borgjeze, se kemi kalu në dritë, në rindriqim të rrugës. Çka e kanë për qëllim? Periudha kur kanë udhëheq priftat është periudha e errët. Pse valla errët? Muhammed Kutbi thotë, këta e kanë bosë tamam. E kanë bosë tamam se është errët. Se a dosh me besu kontradikta? Kontradikta, një njeri i ka kompetencat e Zotit absolute në tokë, dërsa ajo është prej mishit, prej gjakut, ka lindë, qysh mundet më kanë kështu? E kështu me radhë, mos tim detale. Kjo është bërë shkak që njerëz me refuzu komplet fejen. Thot, mirë po, këta që kanë bërë revolucion, kanë gabu dikun. Thot, kanë mendu se krejt që ka ka e mërë fej, është refuzuar. E Allahu vjen kur andën e shpjegon. Thot, ka dhe. Ajo ndryshimi atyre nuk e hedhë, se ju njerëz e kini një krijus. Pra, Shejhu Sami Timia ka një libër mbi këtë mesele. El Gjewabu Sahih, Limen Beddele Din El Mesih. Shpërgjigjet e sakta mbi ata që i kanë ndryshue fen e Isës alayhi salatu wa salam. Pra në këtë ngjarje vëllezër, e para që ka duhet ti me ndje është se Allahu prej begatisë dhe mëshirës së vet na e ka tregu edhe një herë në Kur'an ndryshimin që ka është bërë në librat e mëhershme. Andaj dietarët kanë thënë se Kur'ani siguron njerëzve ndryqim të rrugës dhe njoftim me zanafilën dhe ajo se çka duhet për qëllime dhe objektivave në jetë me i pas njeriu. Andaj kjo është tema e gjan, ka libra të veçanta se si Allahu xhelle xhelaluhu veçanërisht mirret me i thart e librit, ja ahlul kitabi, o ju i thart e librit. Prej mësimeve çka i kanë nxjerr dietarët nga kjo ngjarje dhe kur i tha Zoti jot Melaqeve, unë dhe të bëjnë në tokë një khalifë, një zëvendës, ata thanë, a do të vendosë shatan i cili banë fesat, e dërë gjakun, dërsa neve të madhrojmë, të shëjntrojmë, të falëndërojmë, tha Allahu Gjelluala, unë e di ata që ka ju nuk e dini. Djetarët kanë thanë, se në këtë formë të tregimit dhe kjo ngjarje dhe prezence e sojnë surën Bakara, ka një mësim shumë veçantë. Surja Bekara vlezër është surja dispozitave. Andaj, nëse ju kujtohet se të sahabët ka qenë alim, aj që ka e di surën, El Bekara. E kanë thënë alim, alim i jonë, aj që ka e di surën, El Bekara, i a di dispozitat. Gëse surja El Bekara është surja ma e ma dhe në Kur'an. është surja ma gjithë përfshirë se dispozitave, gjitha dispozitat. Djetarë kër e kanë studiue, i kanë nda surët. Kanë thonë, surët i ndajmë në disa kande. I ndajmë nga kandi i zbritjes së vendit, do me kije, do me denije. Pasaj kanë thonë, disa i ndajmë i forma tjera. Surja e dispozitave, surjet e lajmeve, ajetet e dispozitave, ajetet e lajmeve. Mirë. Kure kanë klasifiku surën Bekara, e kanë klasifiku të surët e dispozitave. Dhe mudë surën dispozitave e gjejmë, qka gjejmë? Në gjarjen e Ademit. Dhe këtu ka një ursishtë të madhe. Djetarë kanë thanë se sjellja e në gjarjes në surën e dispozitave jep të kuptohet për djetarët, për ogjalarët, për muslimant në përgjithsi që ta kuptohen se hedhja e dispozitave dhe shpjegimi dispozitave duhet mu shoqëru me shpjegimin e urtësive. Kur ti thuj dikush që kjo haram, që kjo halal. Nëse kjo është pa shpirtin e vetë, njerëzit nuk e pranojnë, nuk dinë si ta pranojnë. Andaj Aisha radhiallahu anha, në hadithin që e kanë zinë me në Bukhariu, jep në isharet në këtë mesele. Qka tha? Tha si kur Muhammed e sallam të kish ardhë me ndalimin e zinas, me ndalimin e vjedhjes, me ndalimin e alkoholit, me ndalimin e disa dispozitave, haram halal. Para se me u frimzu sahabët me iman, kur kush s'kish bo, s'kish bo musliman. Mirë po që ka bo Allahu Gjelluala, 13 vite ka ndërtue besim, shkullje. Shkullje të ignorancës. Shkullje të ignorancës. Pastaj kur është shkullje ignoranca, vjen edhe ndërtimi. Këta ka e kuptojmë nga kjo surë, vëzër. Në surën e dispozitave e gjejmë Ademin. Çka lip Ademi këtu? Allahu na thot, kjo është zanafila juve. kjo biseda që ka ndodhë në qijel për juve. Dhe kjo është karshi juve që ka dal iblisi. Andaj, Allahu Gjelluarën e të regon se gjdo haram, kur ti të zbukurohet për me e bo, armiku është të nëzitë. Andaj nuk është të mendjes me ndjek armikun. Pra, neve mormi këtë mësim lezër, se kur ti shpjegoj njërzve fe, kur ti shpjegoj njërzve din, kur ti folim për Zotin, kur ti folim për pengamberin, se sellem, kur ti thëjmë që kjo është haram, që kjo halal, të mundohemi me shfridzue metodën kuranore. Dhe ta masim kujt çka pi flasim. Nuk i flitet ati cili ka 20 vite në islam, me gjuhën ati cili i flitet që i ka 2 ditë në islam. Apo, nuk i flitet njësoj, zë ki ka 20 vjetë në islam, ki ka 2 ditë. Për nga mërë, sëse nuk i ka fol e Bubekrit me ata që i ka fol një bedevijës. Asë njëherë. Dallon ligjërimi i Muhammedi sëse me grujën e vetë, dallon me Bubekrin, dallon me Alijun, dallon me Ebu Hurejrën, dallon me Ebu Dherrin. Që i tha Ebu Dherrit? Radiallahu anë, i tha për nga mesëm, im në kemru unë fike gjahilije, tha ti e një njeri cili ki ende gjahiljet, tha Ebu Dherri, ja Rasulullah, ala kiberin, ja Rasulullah, a dhe plak ma se jam kam gjahiljeta, tha po, se ti i thave e Bilalit, o djallin anë zezë, kjo gjahiljet është. Pra, a dalon ligjerimi, dalon ligjerimi. Për nga mbedi se selem, ndryshë ju ka full besimtarve që ka po sinceritet të ata dhe ndryshë munafikave. Munafikave ti ka limu. Ani, ani, qështu është. Hajtë. Ata kanë shpash herë gjërat të cilat vijen dësh me sinceritetin. Mirë po, hajtë. Ju e dini njërën e Kaabit, i cili të khallef, kam bet mas në një ekspedit të luftës. Dhe ka thonë s'kam arsye. Tre veta kanë thonë s'kene arsye. I ka da anash. Tjertë, kanë thonë, unë e kështu ja Resulullah, unë e kështu ja Resulullah, ani, hajtë, hajtë. Kjo pse valë, pse nuk i ka dënu ata që i ka dënu këta tjertë, pse, këta po dojnë mu pastru, këta tjertë po dojnë me kalu veç. Kipa, disa njerës, kanë qefti me thonë, mire kje, tamam, mire kje. O, kjo nuk e pështon të Allahu Gjellë Gjellalu. Mire, më tha, mire, alhamdulillah, hoxha më tha, mire ishna. Po, ka mundësi hoxha të të mirë, apo vllavi thot mirë se e di se me ton kesh ti kursa pranon. Por shtaj thot ajse mirë kje. Sikur pejgamberi s.a.s. që ditën kur e dajti plaçkën e luftës, disa i than ja Rasulullah, hala shpatët janë me gjak, ti ju jep tjerëve. Çka i tha pejgamberi s.a.s. Than, a nuk jeni ju dakord dikush me mor para, ju me nejt me mua? Po ja Rasulullah. E nisën me çaj disa prej ansarve. Andaj nga kjo ngjarje vëllezër e kuptojmë se neve kur t'ju flasë me njerëzve, duhet mi nda kategorit. Duhet mi nda kategorit. Sikur që përmendëm të iblisi, se Allahu para se me malku, edhe mas malkimit e ndryshoj ligjërimin. Edhe me iblisi, para se me e malku, dhe mas e malkoj, ndryshe i folte, apo? Kështu Allahu Gjellë Gjellalu në mësën në Kur'an, që njerëzve kur t'ju flasë për dispozita, që të regojmë hikmetin. Pse është haram që kjo? Që kjo pse është haram? Se dë banë dam, e sigurët është. Ja u kalzon njerëzve damin. Andë Allah u gjelluara i bjetë dispozitat me dam. I bjetë dispozitat duke e shpjegu se qëta nuk ja u kam dalu, pse, sikur që kanë thanë atës e ti kanë muhue ato hikmetet e Zotit, ka thanë që shtu se ka thanë aj. Kjo po për të slim, mirë po Allah u gjelluara të regonë, dhe kjo është ma e mira, qka duhet me vepru. Andë këta kuptojme nga kjo sildje, e ngjarjes së ademit në mesin e dispozitave. Prej dobive që i kanë përmend vëllezër dietarët e muslimanëve në tefsirat e tyre se ngjarja e ademit dhe përmendja e ademit në surën Bakara dallon për nga përmendjet e ngjarjes së ademit në raste të tjera. Pra zanafilla e njeriu në Kur'an përmendet disa forma. Në këtë ngjarje nuk është përmend procesi dhe kronologjia e krijimit. Ka qenë loç, ka qenë është bo mish, është bo gjak i ngjizur. Këto periudha nuk i ka përmend Allahu xhelaluhu. Del nga nana, nuk i ka përmend. Dhe kjo ka një dobi shumë të madhe. Pra Allahu xhelaluhu shpesh herë përmend se e kemi krijuar nga uji i pavlefshëm. Mehin, mehin, me një ujë që nuk i kushtohet rëndësi, është i neveritshëm, apo? Këtu nuk e ka përmendë Allahu Gjellil Gjellalu. Pse? Nga se këtu Allahu është të folë për meqam, meqamu të shrif. Është pozita ngritja Ademit. Është mbivlerësim. Pra fletë Allahu me qëllime. Nëse tash me lacet kanë me thonë, pse pe kryon? Këne ka me dal iblisi, ka me thonë, se unë nuk i bindë dhe këtina. Andaj Allahu këtu e ka prezentu Ademin me sendin matë dalum të ajë. Edhe ajo është, vë alleme, e ka mësue. Pra nuk i ka përmend periudat e tjera. Djetarë kanë thonë, kjo që ka na jep neve me mësue. Pra në ketë sure, Allahu nuk e përmend se kemi krijuar nga ujin, nga loqin, nga gjaku. Nuk i përmend këto hiq. Vetëm, inni gja'ilun fil ardi khalife, ja ka përmend me kamin, pozitën, dhe vetin e ilmit, e dijes. Edhe kjo argumenton për meselen e kalume, se duhet gjdo me kam, me fol që shi takon kontekstit, ku vendit, vendit, kujt pi flet, e kështë më ratë. Kanë thonë djetartë, kjo argumenton se Allahu në thotë, për mu kanë që shtu me tra sejtë dhe dikush, sikur që ja u bonë juve me laqët, babës juve me ra sejtë, babës juve me ra sejtë, me asë një përbërje komponent që ka e kini ju, së në meritoni këta, përveç me thëta që ka e komponent qëto. Pra, ti, ndaj krijesave tjera, nuk ki me qka mu lavdru dhe mu mbi vlerësu me ta, përveç me ata që ka dalu Zoti jon Ademin. Nëse ti shtijesh me kuvet, dalin tigra dhe loana që nuk ta merë menja, nuk krahasohesh në to. Ka elefanta që janë shumë më të fortë, apo? Nëse shtijesh me shikim, ka krijesa që shohin më shumë se ti. Nëse shtijesh me lëvizjet shpejt, ka shumë më shpejt që i vrapojnë. Ka gjinë shumë më shpejt që i vrapojnë. Nëse shtijesh me dëgjim, ka krijesa që dëgjojnë shumë më shumë. Nëse shtijesh me të hangë me më shumë, ka lopë që së një veç hajnë. Pra, nëse i merë krejtave ti që ka i kena na, me qka dalosh dhe krejesave të tjera, me cilën? Me qka mundu? Nëse je për bukuri, ka të bukur edhe ma shumë. Qysh ka është një mendimi djetarë dhe si iblisi, është lafdru me ftyrën e vetë, me bukurin e vetë. Kanë dhënë djetarët, Allah unë amëson në këtë sure, se nëse dëshironi me qenë të ngritur, qysh e kem ngrit babën e juve, Ademin, atëherë vetëm një mbetet, vesh një veti, dhe ajo është alleme, vetëm dija. Nëse qka pat Ademi ma shumë se me laqët? Qka pat? Asë një sen. Në më dhënë, asë një sen nuk mund Ademi me thonë, unë qëta e kam, ju qëta se kini. Jo. Madje nuk u dërzun dhe nuk u nënshtrun, vetëm se pasi Allahu Gjellu a thau embi uni kalëgjom një emrat, ata nuk i ditën. Kalu subhaneke, na nuk dina o Zot. Atëra Ademi ja u kalëgjaj emrat. Andaj dhe zër, njëri ju për nga komponentet të ti, ndërtimet të veta, durët e ti, komët të ti, bukuria ti, veshja ti, la kime, s'kan ato dobi, s'kan vlerë, s'kime qka mu mbi vlerësu me to. Andaj njëri ju shpesh njëhet mirë me sejnë që ka i kaa, njëhet mirë me parat e veta, me shpijen e vetë, me veturin e vetë, ku ta di qka, me shëshrin e vetë, me krejtë të janë, ketë janë të kota. Illa bit takua, vetëm se me dëvëqëmëri e cila është ndërtu me mbi dije. Andaj, këta e nëzirë nga kjo gjarë, që në të kanë nëzirë djetarë, se mos përmendja periudave të Ademit në këtë ngjarje, është përmendon neve mësimin se njeriu nëse dëshiron ngritje, vesh një rrugë ka. Vesh në mja. Edhe ajo është ngritja në përmjet dijes. Allahu Gjelluala thot idhkala rabbuk, kur tha Zoti jot. Allahu shpesh Kur'an thot rabbukum, ndo njëherë thot rabbuk. Ndo njëherë përmendër rab, që shkarë në për hadithe. Allahu te bareke wa teala shpesh në Kur'an thot Zoti juaj, kretë njerëzve, dhe shpesh e veçon Muhammedin s.a.s. Zoti jot. Rabbuk, Zoti jot. Dhe djetarët janë mundu edhe këtu me nxjerë dobi, mësime. Se konteksti kur thuhet Zoti juve, dalon nga konteksti kur thuhet Zoti jot o Muhammed. Dalon, 100% dalon. Shi kemi përmend se nuk ka Kur'an za ida, nuk ka shtesa. Ktu nuk ka dhënë idh qala rabbukum. Kur tha Zoti ju aj, po ka dhënë kur tha Zoti jot o Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur vjen Zoti jot me kef el khitab për mashkull është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është me pajtimin e gjithë mufesirave, se është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dietar kan thonë, pse në këtë ngjarje nuk ka thonë Zoti juaj? Megjithse po na tregon Allahu krijimin e Ademit, po na tregon se është Zoti edhe i melaçeve, është Zoti edhe i iblisit, sa e pranon, qala rabbi. Tha o Zoti jam, më le të ditën e gjykimit. Po këtu kur e ka filluar ngjarën me tregu, ka thonë kur tha Zoti jot. Ky mësim është shumë interesant, vëllazër. Dhe kjo neve na ndihmon shumë në jetë. Dietar kanë thonë për me tregu një meselë. Se informacionet dhe lajmet dhe njoftimet e vërteta në mënyrë absolute s'mundet me ju njoftu dikush për to vetëse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Por nëse doni me ditë për Zotin e juve, për zanafilën e juve, për rrugën e vërtet, për dijen, për gjitha këto sende vetëm në përmjet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është meqam i madh i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që Allahu Gjelle Gjellalu ja ka bo ati veqëri që kush donë me mësut vërtetën dhe për Zotin e juve, anda ja ka bo shartë të imanit Muhammed Resulullah. Muhammed Resulullah. Muhammedi i dërguar i Allahut. Kjo është pozita ma e madhe dhe kjo i ban demant bidatit. Kjo i ban demant bidatit kur dikush të thotë se ka dalë se dhe na mujna mi është pegu edhe na kena mundësi me pas përceptime, bot kuptime për jetën, për Zotin, për nuk ka. Pse? Se Allahu Gjellë dhe thotë idh kala rabbuk o Muhammed kur tha Zotin jëtë, pra që të nxari veç të ti kush do mi morë për ndryshës mundët. Andaj ishe pse njërzimi që e ka këti shpinën nga Muhammedi sallam, qka ban? Devion, lejthit, hum, imbyllën dritat e udhëzimit. Andaj këta e kanë nxjerr dietarët nga kjo formë e shprehjes së Allahut te bareke ve teala. Tjetër dietarët kanë thënë Allahu xhallahu ala këtu nuk thot inni khaliqun fil ardi khalife. Unë nuk kam e kriju, nuk ka thënë do ta krijoj një khalife, po ka thënë ja'il. Në Kur'an i vëllazër ka zbrit arabisht. Dhe pa arabisht nuk kuptohet. Kjo meselë dikush mundohet me filozofu se edhe Shqipë edhe asi, këtë muhabet. Me i gjmanë, Imam Shatibio ka thonë, laju të du, nuk i mirët valide fjala ati dhe kuptimi ati cili nuk është në rangun e atyre që e kanë ditë gjuhën arabe si Sibewehi, e kështë të mëra. Inni gja ilon fil ardë. Allah dhëtë, kur unë i thash me latë, kur Zotë i otë i tha me latëqeve, inni gja ilon. Unë, qysh me e përkëthi? Do të bëj, do të bëj. Në edhe krijimit, edhe bërjes, që aty pari shkojnë, apo, te me bo diqka. Mirë po djetarë kanë thanë, el gja'lu wal khalku nuk janë njëjtë. Me bo gja'lë edhe me bo khalkë nuk është njëjtë. Argument kanë thanë, Allahu Gjellu Allah shpesh arë thotë, gja'lë lekum, edhe shpesh thotë, khalqa lekum. Ju ka kriju juve, ja u ka kriju juve, e ka kriju qëta, edhe shpesh thotë, gja'lë lekum, e ka bo qëta për juve. Cili është dallimi dhe cila është urtësia pse Zoti jon Xhelel Xhelalu e tregon preciz kë shprehje. Kan thënë dietarët inni ja'ilun fil ardi khalife, nën kupton se ja'li është kur krijohet prej diçkaje nga diçka tjetër dhe del diçka. Ndërsa krijimi është pa periudha. Për shembull, Allahu Gjellë Gjellaluhu thot në surën El En'am, ajeti par, Elhamdulillahi alladhi khalaqa s-samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wal nur. Thot Allahu Gjellë Gjellaluhu, falëndërimët janë vetëm për Allahun i cili ka kriju qijet dhe tokën. Ka khalaqa. Pasta ka thonë, wa ja'ala dhulumati wal nur. Dhe i ka bërë errësira dhe dritën. Cili është dallimi? Dallimi është se qielli është kriju pa model para prak dhe nuk ka kalu në formë tjetër. Qysh e ka kriju, qashtu është. Qysh e ka kriju, të parën e arë, qashtu ka mbet. Edhe toka. Ndërsa drita dhe errësira janë që kalojnë gjendje pas gjendje. Pra shkon gradualisht duke u errësue dhe gradualisht duke ardhë drita. Zvjen për një herë. Nga se kishë ndodhë për plasje e jetës. Nëse ishë bo në sekund dita dhe në sekund nata. Që ishë bo, s'kishë pas jetë. Andaj Allah u gjellëvala thot e ka bo ikhtilafin kadale. Gradualisht. Andaj shkon tu shku djeli, tu shku deri sa neve nuk e vorejmë se ishë bo terë. Nuk e diti atë momentin sakt kur fillon me u arsue. Apo që shkathan Allahu Gjelle Gjelalu surën en nahl, wa gja'ale lekum mussem awel abësara wal efide. Allahu është ai cili ju ka bo, jo ju ka kriju, ka bërë për juve dëgjim, shikim dhe zemra. Cili është dalimi dhe zër? Allahu sirin për nga e kryon. Njëherë i kryon, e kryon farën. Nga fara i kryon gjakun. E pastaj e mbushtjell, e pastaj krijohet në mitër kreta të përbërit që i krijon njeriut në barkun e nanës. Pastaj nga ki material dalin dhe formohen syt. Kjo e gjall. Pra e ka bon nga ki material këta. Pra nga materiali që i ka vendos në bark, pastaj ka formu sy, ka formu vesh, ka formu zemër. Që në nënkupton se marja prej diçkaje dhe vendosja në diçka tjetër është gjeale lekum, është ja u ka bo juve. Këtë muhabet, pse po e kalzojmë? Qa na vinë neve që ki dalim, të kështot, për mua është dështa edhe informacion i jo shumë i rëndësishëm, se qa është dalimi mes khalq edhe gjeale. Djetarë kanë thamë për neve shumë i rëndësishëm, për njëri ju njëtë, sa Allahu Gjellë Gjelluhu krejt që ka banë me njëri ju e banë periuda periuda. Dhe kush nuk e njef këtë sunet dhe tradit të Zotit tokë ngutët dhe smurët me arrit, atë qka duhet. Pra, a ka mundësi Allah, a ka kudret me e kriju njerin qatë diçka formun mitër me nxerë për jashtë, ka kudret. Po se nxerë. E kjo është ligjë. Andaj njetë krahasoti, nëse ti kërkon për shpejtimin e gjërave, para se të kaderit Zotit ta ka caktu qështu me ardhë, në në mujë, me ardhë diçka për 10 vjetë, ajo qka të vjen para kohë delë, ose i paralizum, ose jo normal, ose në formën një duhur. Andaj Allahu Gjellua në mësën se neve e kemi bo Ademin gradualisht khalife. Kjo bërë njëherë. Njëherë ka qitë para me laqeve, ka bo debati, ka bo sejzden, ka dal iblisi, ose ta e ka zrim tokë, e ka mësue, që ishme zrim tokë, e ka mësu gjërat, pra është periuda, periuda. E duhet ta kuptojmë këtë mesele, se gjërat nuk vinë shpejt, po vinë nga dalë. Gjërat nuk vinë shpejt. Pra duhet me emsu sunetin Allahu Gjellë Gjellalu unë në tokë dhe me ju përmbajt këti suneti. Dhe me ju përmbajt këti sunetit Allahu te bareke wa te ala. Pasaj Allahu Gjellë Gjellalu thot khalife. Dhe djetartë kanë polemik për khalife në shkuptim. Disa e kanë muhu se khalife mundet mi thonë njëriut zëvendës. Nëse khalife është zëvendës, vëllazër. Khalife është zëvendësues i dikujna. Andaj Ebu Bekr e Siddiqi radiallahu an ka qenë zëvendësues i kompetencave të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam përveç në pejgamberi. Pra nuk është pejgamber, po i zëvendëson zbatimet e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Këtu Allahu thot inni ja'ilun fil ardhi khalife, dhe shumë prej dietarëve natyrshëm të ndikuar nga filozofia nuk e kanë pranuar që Allahu të ketë khalife. Këse khalife është ai cili kur e përfundon rolin i kaluari dhe vjen ki i ardhmi. A pra, vdiq Muhammed s.a.s. erdhe Bubekri. Pra imu nuk është. Muhammed s.a.s. nuk është. Ka thonë, na nuk kuptojna nga khalife përvec se përfundimi a fatit të të kalumit dhe ardhja ati tjetëri. Dhe disa djetarë kanë thonë, jo. Khalife i Allahu, zëvëndësues i Allahu në tokë. Në kuptim, që këtë kuptim? Mirë po, duke e shpjegu atë kondin e duhur dhe jonë kuptimin e barimit të afatit ati qka ka kalu dhe ardhja këti tjetërit zëvënsusit, jo. Por, luajtja e rolit dhe shumë kompetencave të cilat i ban Allahu ja ka dërzu Ademit. Me të shpjegojna. Djetarë kanë thënë, khalife ka për qëllim se zëvëndëson Allahun me lejen e Allahut, ja ka mundësu mi bo disa gjëra sikur që i ka Zoti jonë Gjellë Gjellalu. Si kanë thënë Allahu Gjellë Gjellalu ka kriju Ademin, që ka thënë për nga mberi së sellem, inna Allahe khalaka Ademe ala suratihi, hadisa i Bukhari. Allahu Gjellë Gjellalu ka kriju Ademin në pamjen e ti, me gjithë polemikën në këtë mesele, që ishë në pamjen e ti? Allahu është dëgjuhës, edhe Ademi, edhe ti dëgjën, apo? Allahu shikon, edhe ti shikon. Allahu ka dorë, edhe ti ki dorë. Allahu ka ftyrë, edhe ti ki ftyrë. Allahu ka urrejtje, edhe ti ki urrejtje. Allahu ka dashni, edhe ti ki dashni. Allahu ka rahmet, edhe ti ki rahmet. Allahu ka butësi, edhe ti ki butësi. Allahu ka ilmë, edhe ti ki ilmë. Shumë sifatët e Zotit njeriu i ka në doza të caktume të kaj. Kjo qka është? Khalife. Po për çka e ka bo? Nga se disa djetarë thonë, Ademi është kurora e krijesave të Zotit në tokë. Kurora, fundi i krijesave, është Ademi alayhi salatu wa salam. Andaj kanë thonë, khalife në kuptimin e zëvëndësën Allahu në të bare kjo vëtjara në shumë prej sifateve dhe veçanërisht në ikhtiar, në zgjedhje dhe vullnet. Allahu vëllezër punon me vullnet. Çka doje ban? La yus'alu amma yaf'al. Kur kusën e pitë Allahun, çka po ban? Mirë, po në që këtë dozë, edhe njeriu është në këtë jetë. A dhe të kuptojnë a këtë mesele që shduhet. Kjo është mesele, kam përmen djetartë në librat e tyre, se çka është për qëllim khalife. Çka është për qëllim khalife. Andaj ata të thash që janë kanë të ndikuar nga mos kuptimi kësaj mesele, ka thonë jo, e ka zavendësu xhinin, e ka zavendësu xhinin. Neve themi jo. Qëllimi është që Allahu xhelalu ala ka furnizuar Ademin me sifate, të cilat me ato sifate kupton sifatet e Allahu xhelalu xhelalu. Për shembull zgjedhja. Tash unë e marr çta si duhet pi, si duhet se pi. Apo ti tash me zgjedhje ke ardhur në xhami. Dhe kur du shkon, sa shi dush, qohësh, ti e vendos, zxedhje të lirë, apo, këtë sifat e ka kush? E ka Allahu Gjellë Gjellë. Që këtë sifat se kanë melacet? Këtë sifat se kanë kush? Këtë sifat nuk e kanë kafshët. Së munën me bo me zxedhje të lirë. Ska mundësi. Andaj për nga mberi së sellem tha, lau ta'lemu l-behime tu ma ta'lemun, me dit kafshat që ta shka ju e dini, ju së nëhani mish. Sa jo me bo me vorvesh se i të dash me pre, ja therë. Po jo së di. A dhe jo kujton se i të shku me limua dhe ti e marrë mishin, apo? Po me dit ti se dikush ato të ngajt me të vrahe. Pa hikë se le, apo? Po nuk i e si kafsha. Ti ki vullnet të lirë, lëviz, ikë, ban plan. Këta e ka Allahu te bareke ve teala. Me gjithë se kjo du të më kuptu nën, vullnetin e Zotit Gjellë Gjellaluhu, në vullnetin Allahu të bareke vë të ala. Andaj djetarët kanë thanë se nga kjo e kuptojmi se sifatët që i kemi neve në bojnë të aftë me i kuptu sifatët e Zotit. Si? Por qembu, Allahu në fletë në Kur'an se Allahu ka rizalëk, rida, riduan. Allahu ka knatësi, ka gadab, ka sakat, ka hidrim. Allahu hidrohet me dikan. Mirë. Mos me pas të hidrimin si sifat. Qysh e kupton shka hidrimi? Kur thot Zoti, kush e ban këtë vepër, unë e hidrona. Nëse nëse kishmi pas si cilësi hidrimin, qysh e kupton edhe në dozat më të vogla, qka hidrim? Qka është hidrim? Hajtë, qysh e di? Kur thoi Allah, unë e mëshiroj, nëse ti se ki mrena mëshirën, qysh e kupton shka është mëshira? Qysh e kupton? Mos mu kanë ti qysh di kur gjohë, qysh e kupton se Allahu di absolut? Qysh e kupton? Ska zgjidhje qysh me kuptue. Allahu di gjithçka. Po për me kuptu se Allahu di gjithçka, barëm du të me kuptu që këtë fjallë. E kjo e ilmë. Allahu të ka thonë tije. Ka thonë, andaj, khalife i furnizuar me cilësi të cilat e bajnë të aftë me i kuptue sifatët e Zotit Gjellë Gjellëluhu. Andaj, ti kur e falë dikam, ja falë dikujt, ja banë Allah. Mos më konë që kjo mundësi ti se kupton që është me ta falë Allahu. Qysh është? Andaj Ibn Qayyim el-Jauziye kur flor për emrin Allahut el-Muhsin, bamirës. Keni pa njeriu kur i bën mirë dikujna, qysh ndjehet se i ka bën mirë? Ati që i ka bën mirë e shef ma poshtë, dhe kish ka bën mirë e shef vetën ma nalt. Kështu njëjtë është Allahu Gjellë Gjellalu, që shi takon ati. Aj kur raban mirë, neve, që kërkon për neve? Ta ndim që ajna ka bërë shumë mirë dhe s'mun me që kokën para ati. Dhe gjithë shka prej të mirave është e tina. Dhe këna banë vetë mu për ullë. Sikur që një... Edhe sot, a funksionon dunjoja që është të? Shtetet të mdoja, ju bojnë mirë shteteve të vogla, dhe këta të voglat i bojnë kurban për të mdoja. Qka të thuni ju? Pse? Nga se mirësia e banë me ullë kokën. Qka thonë Shejhul Islam? Ibn Utejmije. Ahsen ila men shite, të kun se jide. Bani mirë kuj dush, bon zotnia i tina. Dhe merë të mira për dikujna, bon robi tina. Po, është kjo regull. Andaj, inni gjë ilun fil ardi khalife, kjo vëzër një meti madhë me kuptu që ishduhet. Që Allahu Gjelle Gjelalu ka furnizu me sifate, me e kuptu sifatet e Zotit Gjelle Gjelalu. Në flasim sot, dhe dëgjojmë, që ta kuptojnë se edhe Zotit flet, që edhe Zotit dëgjën. Mirë po dëgjimi ti është absolut, i oni është i kufizum. Në nuk shofim për mas, as anash. Apo, a i shefa të bare kjeve të ala, nuk i ik ati as një sen, fisë ma vati vë lë ardë, as në qije, as tokë. Andaj, in një gja ilën vë lë ardi khalife, unë do të aboj një zavendës në tokë dhe besimtari du të me ndikë në rikëta. Që mu e Zotë jem ka furnizu me cilësi që ta kuptoj se si funksionon dhe qëfar cilësi ka Zotë jem. E që kafshë nuk i ka, dhezër, përse ta i mbaron puna në ditën e gjikimit me atë. Vetëm i merë hakët Allahu Gjeli Gjelalu në mërzveti dhe i banë dhe, pluhur. Nga se nuk janë të furnizu me ata për me vazhduhe. Dërsa besimtari, njëriju, do të vazhdojnë. Do të vazhdojnë e do të ketë skena të mdoja me njëriju. Pastaj, djetartë kanë përmend edhe të qështja e te gjë alufiha të fjala me laqeve, a do të vendosë është dikan në tokë fiha, për emri këthejet e toka. Djetarë kanë thanë se melashet për e din tokën. Pra kjo tokë nuk është që ishtojnë filozofat me miliarda, triliarda vite. Pastaj filozofojnë atje. Apo kur mundohen me thanë se kjo dunjoja pa fund e kështë mëra. Kërrejt kjo bje bosh. Këtë kjo të është e kotë. Melashet vëzër e din tokën. Ishtë toka argumenton se është shumë paraneve. O e dhegjë alufia është edhe diçka tjetër. Sa ata e din historiku në tokës, e din që akon tokë. Djetarë pas ta kanë polimizu, nga e kanë kuptue, nga e kanë kuptu se ka që akon në tokë. Disa kanë thanë, i kanë po gjinët. Disa kanë thanë, i kanë po gjinët, se si vritën dërmet veti, dhe si bojnë fesat dërmet veti dhe derdhin gjakun, dhe janë argumentu me kijas, duke thanë, nëse këto janë qështu, e nëse shkonë dhe janë tokë, qështu ka me bojë. Andaj argumenton se melaqët ka një huri për tokën. Ka një huri për tokën. Pastaj fjallë Allahu Gjellë Gjellalu jufsidu fiha o jesfiku dima argumenton për një meselë shumë madhe. A do të bësh dikant që do të bëhe fesat dhe do të derë dhe gjakon. Para se me e kriju dhe zërë. Para se me lëviz ademi melaqët për thonë ki ka me derë gjakon. Kjo qka argumenton? Se me laqët e kanë ditë se imri ademi do tjeti shkurt. Ska mu ka një gatë. Argument, pa kanë më dërgjakën, kanë më vranë më zvetë. Si të vritët, a i s'ka me jetu gjatë. Edhe jufësit, edhe do të bëjë e fesat, argumenton dhe e banë demant dhe e hedhë poshtë iden e krijimit të një sistemi që do t'i fut në pashe dhe rehati dhe që t'si njërzit. Ebeden, zbohot kjo lezër. Këtë të më shtit gokë. Me laqët para se me lëviz baba i njërzimit, i kanë thonë jufë si dufia, ka me bo fesat. Andaj, a keni pa ndo një sistem që ka arrit me i fut njërzit? Po, sot mundohen me këtë sistem, me ka dhushin a kena me bo. Ama kotë, në sistemin e demokracisë ka ndodhë hedhja bombës atomike, apo? Në që ka ndodhë në i sistem tjetër. Dhe djetarë kanë thonë, kjo argumenton se tradit e jetës në tokë është fesati, është regullimi. Përveç nëse vjen dhe regullon ligji Zotit Gjellë Gjellalu. Përveç nëse vjen dhe regullon ligji Allahu Tebareke wa Teala. Dhe se kjo jetë nuk është e mundur në këtë dunja ti gjindë do një sistem që e rregullon dhe e çrënjos fesadin dhe e çrënjos derdhin e gjakut. S'ka mundësi. S'ka mundësi kjo me ndodhë. Hiç, ebeden. Dhe kjo, me çfarë argumenti, kanë dhënë dietarë se Allahu nuk ju tha soç ashtu. A kjo është ilmi veçantë kur Allahu e bjen një lajm të dikujt tjetër dhe hesht. Kjo ilm e veçantë, dije. Allahu thot ka thon filani dhe nuk i thot jo soç ashtu. Kjo është pranim. Andaj Allahu ja pranoi, po, kam me bo fesat, po, kam me dërë gjakun. Pastaj ata ka dhënë diçka tjetër që do ta përmendni, cila është prej dobive. Mirë po Allahu, veç ju ka thënë se edhe diçka ka shka ju se dini. Që kjo është tamam, që shtu. A edhe gjak ka me derd, edhe fesat ka me bo, edhe shregullim, edhe anarki, edhe loj, loj, prishje të rendit, ama është edhe një dije shka ju mungon. Që e kimi përmenjë, se du të me dal, Ademi, Nuhi, Isa, Ibrahimi, Musa, njërës të mirë, Muhammedi së zëllëm. Këta Allah e ka bo me, se aje do, Khalil e ka zredha ta. Pa tjetër në përmjet qësaj me nëzirë. Me nëzirë Ibrahimin alayhi salatu vesselam. Andaj, këtë pikë se kanë ditë. A këtë tjetër nga thonë, po që ashtu është. Edhe shumica të tjetë që ashtu. Shumica njerëzve bojnë fesat dhe e derdhin gjakun. Andaj, djetarët kanë thonë se kjo argumenton se melaqët kanë pas një huri se njeri ju do të vepron në shumica të rasë dhe qysh vepron. Shikot, shikot, dy fjallë. Jufësit edhe jesfik. Fesat dhe derdhje e gjakun. Dhe kjo që ashtu ndodhë, lezër. Ashtu ndodhë, që ashtu që kam përshkujt? Me laqët. Pasaj, lezër, kam përmend djetarë të fjallë Allahu Gjeli Gjelalu, wa nahnu nusebbihu bihamdike, wa nuqaddisu lek. Neve të bojmë ty të sbih, të madhrojmë, me falëndërimët që të meritojnë, i meritojnë dhe i dejmë për ta, wa nuqaddisu lek dhe të shëjntrojmë. Djetarë kanë dhënë, këta edhe këtë fjalli, Allahu s'ja ka më huë. Pse e kanë thonë këta melaqët? Pra kur deshtën me vetë, pse o Zotë për kriju në Ademin e thanë që të fjali? Kjo është e instaluar të melaqët se nuk e krijon Allahu një krijes lezër vetëm se qëllimi është një, s'ka dykur. Dhe është ibadeti. Ata e kanë ditë se Allahu nuk krijon krijes që kërkesa e Zotit ndaj asaj krijesë mos më qenë në nështrimi, bindja dhe adhurimi. Andaj i thanë, na e dim se ti skrijon diçka vetëm se me të bin tije. O nahnu nusebbih, që na e bojmë që ta. Pra, pse Ademi? Kur ky s'ka me boqa ta? Ky nuk ka me boqa ta. Me argumentin që ka poshofmi. Me argumentin që ka poshofmi në tokë. Pra, temelacit është instaluar dhe është e vendosur në dijet e tyre, në zemrat e tyre, se nuk krijon Allahu Gjeli Gjelaluhu ndonjë krijes, vetëm se qëllimi është që ta dhurohet Allahu te bareke wa teala. Dhe Allahu Gjeli nuk ja ban dëman këta. Vesh thot, inni a'lemu ma la ta'lemun. Dhe me këta përfundojnë, lezër. Nëse këtu mësimet të surja Bakara janë të shumë ta. Andaj, disa për djetarë kanë thanë se kush e kupton surën El Bakara, i kupton surët tjera shumë me lehtësi. Kush e kupton surën Bakara, dhe të shifë një vetë, nëse mundëson Allahu Gjeli Gjelalu, se surët tjera janë vetëm detalizime të diçka e cila është përgjithsu në surën El Bakara. Allahu kretë këto fjalë të melaqeve nuk ja u demantoj. Qka tha, unë e dija qka nuk, ju nuk e dini. Dhe nuk ju tha së shqashto, që shpëthoni ju. Këshka argumentan. Këshka argumentan. Djetarë kanë thanë, se Allahu e pranoj se nuk kryoj diçka tjetër përvecë se me madhurua. Dhe këta ka citu në Kur'an, e ma khalaktu l'gjinnë e l'inse illa li abudun, nuk i kam krijuar njerëzit dhe gjinët për vetë se të më adhurojnë mua, dhe adhurimi është i pandashëm nga njeriu. Harabu minë rrëkkin ledhi khuliku lehu, i bënkajimi dhët, mushrikët dhe i dhujtarët dhe i besimtarët, ikin nga adhurimi për të cilin janë kriju, febulu bi rrëkkin nëfsi ve shejtani. Pasta janë sprovu me robrin ndaj epshit dhe shejtanit. Pra janë dy, o i bindesh Rahmanit, o i bindesh shejtanit, ama rob mi u bë dikujt pa tjetër. S'ka mundësi mik për robrijës. Edhe ai shka thot si binda kërkujna, nuk jam rob i kërkujna, pra ajo është i vetes. Ama rob mu kam po, nëse kështu na ka kriju Zoti Onxhel Xhelalu. Edhe besimtari duhet me ditë se nuk ka krijesë që Allah e ka kriju e që nuk li prej ti adhurim. Bindje, për ulje. Por Allah tha, unë e dija çka nuk, ju nuk e dini. Cila ishte ajo? Forma e adhurimit, vëllezër, çka i bëjnë melaçët janë të ndryshme nga forma e adhurimit çka i bëjnë njerëzit. E kjo ishte ajo e panjohura për melaçët, e zbuluara në të ardhmen. Pra do ta krijoj një krijesë e cila, çish po thoni ju, do të bëjë fesat, çish po thoni ju, do ta derdhë gjakun. Çish po thoni ju, kërkesat do t'ju kërkoj edhe aty në më madhurue. Por çato që kanë më madhuru, do ta madhurojnë jo si ju, po ndryshe. Pra format e adhurimit do të jenë të tjera. Pra njeriu i është kërku adhurim tjetër nga melaçët. Kjo cila është se njeriu përbërjen e ka nga epshi dhe nga mendja dhe loqi. Apo? Ndërsa melaçët nuk kanë nxit për gjuna. Hiç nuk pimrena kur gjë nuk i nxit me bo gjuna. Ndërsa njeriu 24 orë pimrena e nxit me bo gjunojnë. Apo 24 orë nxitet dhe kemi thonë se gjuna mos ju shkojë kur mendja te gjunoi harami. Gjuna është edhe mos me bo ibadet. Gjuna. Gjuna mos me përmend Allahu. Gjuna është mos me i bëhe na filet dhe sunetet. Gjuna, këtë mbledhën gjumë, bëhen gjuna. Pra gjuna dhe shetë mos zbatimi urdhrave. E Allahu Gjellu dhe tha, inni a'lem, unë e di diçka shka ju s'dini. Cëllë është ajo? Se Ademi dhe loj Ademi do të madhuroje me adhurime tjera. Me ilm, me dije, me luft, me armicin dhe iblisit dhe ushtrisë të ti. Këta ju nuk e bani. Nga sa ata nuk bëjnë gjuna. La ya'sun Allah ma amarahum, ata nuk i bën gjuna Allahu xhallahu ala në urdhrat e tyre. Ata nuk i bën Allahu te bareke ve teala gjuna. Andaj Allahu xhallaluhu nuk i bëni ata mohim në fjalët e tyre, mirë po vetëm e vërtetoj se forma dhe mënyra se si do të madhuron Ademi dhe bijtë e tij është ndryshme nga forma e juve me të cilën ata do të shpërblej për të mirat e tyre dhe të shpaguaj gjunahat dhe mëkatët dhe kufrin me gjehenem Allahu na rujt. Këtë janë disa prej mësimeve të cilat i kanë përmendur dietarët, edhe pse në këtë ajete ka edhe shumë prej mësimeve, ai i cili lexon librin e Zotit xhelel xhelalu me meditim dhe mediton në fjalët e Zotit te bareke ve teala, do ta gjen dritën, udhëzimin, do ta gjen udhërrëfisin më të mirë drejt Zotit te bareke ve teala. Lusim Allahun xhelel ve ala, që Allahu te bareke ve teala të mundson që ta lexojmë këtë libër sa më shumë. Elusim Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhelel xhelalu të na jap vullnet, na jap ambicie, na jep motiv në vazhdimësi që ta mësojmë librin e Zotit. Të lexojmë ajetet e Allahut te bareke ve teala, et na mëson, da mëson Allahu xhelel xhelalu që ti kuptojmë ato dhe ti manifestojmë në veprat e tona, çmimtyrët e tona, sytë tona, veshët e tona. Elusim Allahun xhelel xhelalu që Allahu te bareke ve teala na mëson që të ndjekim hapat e Ademit alayhi salatu vesselam, hapat e pejgamberëve, gjurmët e pejgamberëve, gjurmët e njerëzve të mirë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.